xulal lépp wax nañu ko. ndax xayru allaami ma qalla wa dalla comme ni ko waxkat bi waxee. doon fanaan bi waxi lu mu bëri bëri bëri mu tëggeel mi kàddu yi nga xam ne moom lañ jëkk. kon ñu ngi sant ci loolu ñaan yàlla mu mën dégg nam top top lenn doon leen soñ bu baax ci gën a takku ci gën a bàyyi xel yoon ndax loola bokk na ci li ñuy dimbali ci li ñuy yoonu tasaw yoonu xar baax la sax mu saa boo xoolee nga xam ne borom xar baax la xar baax na ñu bëri xamuñ ko dañ toog ne mooy jommale ci ay karaamatul ilm jommal nit ci gis-gisam waaye loolu du xar baax. ak baax mooy li nga xam ne dañ ne moom la fi maam yi fekkoon ñu def ko muy aada def ko muy baax loolee saa yu nit yàlla ñëwee rek xotti baax indiaat beneen dundin buuteeg bañ xamoon baay yàq maam tam gën ko nit nit yàlla bu ñëw rek loolu mooy sa doxal moo tax ñoom boo leen seete mun nga wax ne amul kenn ku xam ne ñu ngi lay roy ci ñuy bokkal jamono moo tax Cheikh Moussa noonu doon dundee boo ko xoolee ci dundinam waxam du jëfam du meloom lu ci nekk rek boo xoolee tuuti na ca nit bu ñu waxee bu waxee mu gën a rafet bu jëfee mu jëf mu gën a rafet ci mele yi buñ fe wanee lañ xam ne moom ñu dund ci yëpp mu gën a rafet boo taxoon mu nekkoon kon benn jëm koo xam ne tumaraañ ko ne ci biir jëm yi te noonu mu tumaraañ ko ci biir jëm yi léppam noonu la waxam dafa tumaraañ ci biir wax jëfam dafa tumaraañ ci biir jëm melom it tumaraañ ci biir melokaay da la koy waral mooy dafa yëg ne nit ñi yëg di dund ci pay bu nit ñi yëg bilaa na ko waxam sànq may wax ne yàlla moom rek moo mën a mën daf lay moom ba moom sa xel moom sa xelaat ku dul yàlla nag mën nga moom nit ci noteel waaye xel martabat moom mënoo ci dara sa xel may dem bu la neexe na fu dem bu la naqa ne na mënoo ci dara moo tax nag yàlla kon moom rek mën a mën moo tax ñoom mu ko ne waxtu wu nekk nit ki day dox jëm ci àllaaxi bu la neexe bu la naqa ñu ko waxee ëllëg bu la neexe dina ñëw bu la naqa dina ñëw ak mag bu la neexe dina ñëw bu la naqa dina ñëw ak dee dina ñëw bu la neexe bu la naqa dina ñëw àllaaxi dina ñëw bu la neexe bu la naqa waaye gis nga saa bu nekk dafa mel ni loola mooy dox jëm ci yow. waaye ñoom nit ci yàlla yi dafa mel ni dox boobu leen ñoom dañ ko jiitu dañoo nekk ci adduna te nekkul ci adduna. moo tax ñu wuteeg nit léeg-léeg ñu waxee ci kuréel boo xam ne mu adduna alaxira xëy bu la parce que li ñu dund moo mel noonu. loolee nag jamono xamuñu wala boobu lépp jamono dund boobu nag moo tax ñoom ñu wuteeg jàmm yàlla. waaye la leen ko may xam-xam la te xam-xam ba kat mooy xam-xam bi rek ngeen xam du benn nga xeeti xam-xam li ñuy bëri bëri bëri boo demee si ba ngi leen tënk ci ñaar rek. waaye ñaar yooyu leen suñ ko doon topp du ko lim lu ci nekk dañ ko fekk ay xeet yu bëri. xelmu zahir ak xelmu baatin rek la wax. xelmu zahir boo ca demee ay xeet la yu bëri yu bokk waaye ëppante na njëriñ bokk na sax lim na ko ya nga xam ne ñoo ci ëpp njëriñ. xelmu baatin boo ca demee ay xeet la waaye ëppante nañu gënal ëppante na njëriñ. mu mel ni mboolem ay ci xam-xam yi maarifa ci gën ndax wax na ko Ousseynou Touba wa afdalul ulumi bil itlaqi tawhidu rabbina ala kitab te loolu mooy maarifa mooy tax nga wéetal yàlla ba doo ko bokkal. kon boobu lépp xam-xam mun nga wax ne mbaari baaku jëm ndax mooy xelmul awa yett yàlla aadama xam-xam boobu rek moo ko yàlla xamal. gis nga ni ko yàlla waxee waalamal aadama asma a kullaha la wax kon boobu dara xamal na aadama mboolem tur ya lépp waaye subhanahu wa ta'ala malaikati fa qala anbiyani bi asma ha'ula ulati ta'lamun qalu la ilma lana illa ma 'allamtana. loolee kudul aadama xam ko du malaaka du keneen. kon loola mu ngi wane ne xam-xam boobu leen mooy ndey xam-xam. gis nga loolu yàlla xamale ko ci njàng wala mbind te noonu la ko doon dundee noonu la firam yare ak njobootam dalay dox dalay dox ba si sa ñëw. ñoo ñëpp fekku ñu ñuy bind fekk ñu ñuy liir xam-xam boobu nag bu si yàlla tey bii noonu mu daan wàccee ak nañ ko daan jotee moom nañ ko jotee di soppee ko mu fa mu daan jaar lay jaar fa mu daan wàccee lay wàcc nam daan wàccee lay wàcc. parce que Moussa daan wax ne maarifa waarit la boo xam ne day topp waaye waari boobu yëpp na bunt ba mooy zikrullah ndax bi yàlla wàccee aadama daf ko ne wàcce naa fi kallima alquran jàng na ko taaba bi kallimaati kallimaat boobu leen nga xam ne moom lan tuwee mooy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin ba yàlla xëy ko delloo ko xam-xam ba maqaam ba ak boot yëpp ba yónni mu mel ni kon bunt ba yàlla ngo moo tax boo xoolee boolim turi yàlla yi pour wër yi fëkk mu ngay delloo ci mbattu àllam. waaye xoolal nag baat boobu leen moom fan nga koy delloo ban tur ci ngay delloo àllam la ilaha illa ci ban tur lay delloo. kon daf lay wan na la baat boobu rek afdalu zikri la ilaha illa allah bee quoi neena gën di tudd yàlla mooy la ilaha illa allah afdalu ma qultu ana wa nabi min qabli la ilaha illa allah. kon gis ne baat boobu leen lépp lu lammeñ di wax moo ci gën. amul benn baat bu ko mën a wut na xam moom la ilaha illa allah benn baat moom ko wut. te nag nga gis ne mën na wuti lépp baat moom mën na ko wut. bu dara ñëw tun te moom mu ñëw te na war a ñëw ak lépp baax bu lépp ñëwee te moom ñëw dara baax. kon war nañu xam ne kon amul melo moom kële ñu li nga xam ne lu ñëw te moom ñëw baaxu waaye bu xasee ñëw bu dara ñëw tamit baax ndax dara may ko. naka noone xam aw maarifa na dem su la xamoon nit ba mu daj te xamoo sa borom ba tey xama ko dara. soo xamoon dara it waaye xam nga sa borom it mat na bu dara ñëw tool it la nga xam doyul waaye loo mën a xam lu mu bëri bëri ci xam yàlla nekku teel doyul. kon xam-xam yi yëpp ñu ngi delloo ci xam-xam maarifa waaye maarifa ban xam-xam lay jëlee amul xeeti jàmm yàlla yëpp mën na ñëw rafet lool waaye bu taw ñëw matu amul ngeen ko waaye benn xeeti jàmm yàlla yëpp ku doon wante taw yi tam gis te moom kenn rek a fi nekk doy na. kon nga gis ñett yi booy xool lu leen mën a wut doo ko xam-xam bu mën a wut maarifa billahi doo ko def jaamu yàlla bu mën a wut taw doo ko def tudd yàlla bu mën a wut baatu la ilaha illa allah doo ko def. kon yii moo yor ngëneelal yàlla yi ci def yëpp nag baax waaye baax na ak gën na bokk ci mbaax ngay jógee gën ci ngëneel ngëneel boobu leen mooy li góor yàlla yi tànn moo tax jëfu ju ñu rëy rek am ñu bëri bëri rek yii bu ca nekkul rek amagul solo. te yàlla wax na lu leer yow ma laa yem umaal wala ba noonu ilaa man ak laa bixal bi sëri bis pencee àllala doom du ko jëri waaye xol bu sell moo ko jëri. moo tax yàlla mu lay àtte ci sa xol du la àtte ci xel mi mbaa jëf ci waaye ci xol bi lay àtte dana xol bi mata bàyyi xel te xol bi kat lu ca dugg te du yàlla yàq te yàlla du ca dugg mukk te yëgula ko wala xamal donte sax ay jëf la yu xam ne yu baax la yu rafet la waaye loola lu muy baax baax tax mën na mu ji dem ba nekk kiiraay sa biir sa bopp tool ñàkk yu jàng fépp am bi nu ay jëfam gën a rafetee ci biti mu gën koy yir yàlla ndax moom lay yaakaar moom lay gis moom lay bokk ne moom rek. moo tax naa di boo xool ne wa qultu li suhdi wa tanazzuki wa tuqa taqalaw maa baynahu maa bayna xawa sama daddu addina gi sama ragal yàlla gi sama jaamu yàlla gi jox leen sama diggante sama soppi yéen laa yaakaar yéen laa bëgg waaye yàlla laa bëgg loolu nag mooy li wóor waaw ku yaakaar say jëf yu baax gis penc ne lii nga yaakaar bu ëllëgee yàlla ma nga la ko nangul ba nëbbi fay la ko waaye du la doy mukk tey nag yaakaar ko ñàkk a xam yàlla ndax loo def rek ci alalu yàlla ko kattanam xam-xamam coobare moom rek lay doon kon nag xalalu jàmm loo ci def wax dëgg yàlla war a sattu waa ji te gërëm ko rek moo la war waaye waroo cee yaakaar yàlla jox la xel jox la kattan jox la dégg jox la lépp ba mat sëpp nga yaakaaral mu fayal la ci tegal la di yàlla doy na waa moo tax naa arrivé loola dañ ko xeex loolu ñu moo tax seen jaamu yàlla du àjjana wala safara te damay wax ni ci la topp ngir li nga am bis bu mu jotee ci la nga am rek bu ko neexee mën na def waaye ci la topp ngir si jëm boobu du tax loolu ko dégg xaar yi dafa topp yàlla ngir bëgg yàlla xaar bi dafa topp yàlla ngir bëgg àjjana ñi bëgg àjjana nag te jaar ci yoon boo liggéey ndox leen seen àjjana ñu fay teg seen bopp ñi bëggoon yàlla boo liggéey yàlla dëkkoo leen rek xam nga ñu ko mën a doon loolu nag moo gën a wóor te moo gën a gën te loolu xam yàlla loolu lay jur taw yi loolu lay jur doo taa yaakaar sa dara doo acte moo tax ñi nga xam ne seen xam yàlla daf leen yóbbu ci man àjjana laa dëkk li ma xam ku ko xamul safara nga dëkk seen xam yàlla woyof na lool li ma xam daal koo xam àjjana nga jëm waaye koo xamul safara nga jëm ngir li nga xam sa xam-xam ba aw na lënd bu leeroon dëgg doo ak da ngay xam ne kenn rek a fi ne te loolu nga xamal loolu nga waxoon mooy yàlla kon bul acte sa bopp dëkkal sa bopp àjjana dëkkal keneen sa bopp dégg loo defal yàlla mu bëgg a dëkkale sa bopp àjjana bu fekkoon xam nga yàlla dëgg war nga seet laaj sa bopp loo defal yàlla ndax lu mën a doon rek mayu la ko sa bopp yàlla ko def ci coobare kon wax dëgg yàlla yëg maa di ci yàlla am waroon nga ko mën a jéem baax ko boobu làmb ko tuuti boobu ba li nga bëggal sa bëgg ko ña ndax yàlla daf la tax yërëm la lim la xamal ci coobare nga la ko xamal kon loolu ci yër maandem la ko def kon wax dëgg yàlla yër maandem jël ñu dafa bëggoon nga làmb ko yëw itam ba mën a yërëm jaar bi yëpp loolu yàlla def waaye nag mu yërëm la ba nëbbi ak saa nga bëgg nag mu toroxal jaam yëpp alak yàlla ba tax sama saa waxoon ne bu fekkoon am naa sañ-sañ ba ñëpp àjjana lañ ci wax na dëgg wax na dëgg kon kooku yaakaar naa ne lëm yéene boppam di yéene mboolem jaam teyinal yërmande ak xéwal boo xam ne yow mënoo ca dara wax dëgg yàlla loolu kay waroon ca mën a laaj te yaatal ko waaye bëggoo xasal nag ba nga xam ne di ci am luy sii si ak loo cay bodde ci xéwali yàlla yi ci man dara ci ral ngalaw li di ñu upp rek nga xam ne ñëpp ci la ñuy wax di ci nooy kan moo ci xatal morom ndax dañ ko xettoo ndax moo ñu dégg jeex bi kon gis nga mbirum yàlla lépp ñu leen kon yàlla daraam bi ñu xëccoo nekk lépp loo bëgg ñuy xëccoo rek mbirum doomu aadama wàcc mbirum yàlla li ñu xëccoo am ba dina sotoo ba léegi àddina fees bi kenn mosu koo dégg ba dina sotoo ba léegi xamatu ñu nooy kenn mosu koo dégg te loolu kan seen xam-xam yi waxkat yaa ngi wax di naan àdduna bi yàqu na jaww ji yàqu na nangam na yàqu na waaye ndax ñoo gën a xam yàlla àddina yàlla mi sàkk na bañ juddoogu sàkk leen sàkk àddina yor àdduna di ko doxal ñuy demal seen i pexe ak seen i xam-xam ba xool ne dina yàqu nag yow ko yàq nangam la wax nañ ne dina am mais seen xam-xam fa toll rek yàlla lum la won rek ak saa lum la nëbbu moo ko bu maa utilu min ami laqalin la wax lu ma leen jox ci xam-xam lu tuuti la kon nag lu tuuti loolu nga xam nag lu bëri ci yàlla bi moom foo koy teg moo tax soxla wuñu ëpp ñu luñ mën a wax bu ñu dumalat ne tukki it te ñoo ko waxit bu mu tere lekkal ba tuur naanal ba man ci saxal natal yàlla dëgg ëd ne kenn ku lu ma moo ko yoroo bopp toog ko kenn kon nit buy ragal na ragal yàlla buy wóor na wóor yàlla buy gëm na gëm yàlla buy doole na doole yàlla su ko defu rek morom mi moo ñu ko tiital ko ba nam yàlla am na ñu bëri ñoo xam ne seen morom a leen kupp ba seen ëdd yàqu nag ne gëmatuñ dara yàlla ñu leen takk sa gëmatuñ weñ sax bu leen tale ñu xam ne dara parce que yàq nañ seen xel te dara amu ci ñu ko sëñ naa nekk li may faral di wax ne alhamdulillah nekk di yàlla di nekk di yàlla nekk di yàlla nekk di yàlla ku koy yëg xel dana dana waaw nekk di yàlla nekk di yàlla ku koy yëg te xel dana dana parce que lu tax mooy borom sañ sañ mooy borom coobar te mooy borom kat ku am nag borom boo xam ne mooy borom sañ sañ mooy borom coobar mooy borom kat ku am borom bu mel noonee war na sant yàlla bu fekkoon ko ne da ko dénkoon nit kon adduna tukki na bu yàgg waaye nekk fi mu nekk di yàlla loolu rek xàkk saa doy gis nga nam ko waxee qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad gis nga melawoo leen su meloon neneen lul loo rek dawa bu baax gis nga ñu ko mel wala doomu aadama rek ki nga xam ne jël nañ cër di ci addina bi gën a rëy cër nga jënku waaye am na ndey am na baay am na doom am na ay mbokk waxtu wu nekk lam cay defee lam cay xalaat yëpp jomaar mi du ci bi foog mu def tay ak seet ne cër laa di dañoon doomam la bëgg tey ba mu doon doom na du xalaat doom du tey ay mbokkam lay dimbale ba mu ne ay mbokk na gis nga nit moo mel noonu yàlla nag xakk saa dafa amul ndey amul baay amul doom tek kon la lay xëy ak seet ñëpp a yem ci moom ay jaamam lañ su fekkoon nag am na ndey wala mu am baay wala mu am doom dana def ba nëpp doom ñëw dindi ko wala mu bëgg a def ba nëpp doom xakk saa génne ko ca wala mu gis kon su boo ndax mbir mu dënd moo tax yàlla dagaa ci loolu yëpp ci boppam képp ku bëgg a dëggal yàlla yëpp nag képp yéen ba doo am ndey doo am baay doo am doom ba tamit sëñ Touba ne sëñ Touba amul ndey amul baay amul doom pay ba mu taxawal teraul kan dañ naan ci papam ci yaayam ci doomam d' accord de waaye moom pay ba mu dund te wax na ko di te moom la jëfe bi pay yëpp xaqiqa la yàlla ni mu ñàkkee yooyu leen waaye lu mu am mooy jaam la am te jaam yaa ku ko ci jaamu rek toroolu ci kanam moom rek gën a gis ay bay gis nga ñëpp yem ci yàlla waaye du leen yemale nag ndax jaam di ko jox léppam toroolu ci kanam moom tàllal ko ay loxoom toroolu ci kanam saa su nag du bokk jaam bi koy dib bakk di ko def moom ma ne ci kanam moom parce que diir mbagg yàlla def moom yàlla ci loxal sa bopp la jaam bu bëggee diir mbagg yàlla sa jëma bokkaal yàlla mu ngay toroxal bopp tuñu ko di gàcceel bopp ñu di waaye da ko dul yëg nag moo tax yàlla boo ko xamee da ngay toroxlu ci kanamam sa tàllal ko say loxo jelloo ko sa bopp te muy dëgg jëm Serigne Touba mii it moom rek la mel kii jëru ci moom mooy kenn képp lay doon mooy taale bi te taale bi ki ko gën a jox boppam rek ki ko gën a jox boppam rek te gën koo gëm te gëm ko dem moo tax ma waxoon ne Cheikh Alpha lim rawee nit ñi mooy fa ma yàlla teg la ma Cheikh Alpha teg waaw fa ma yàlla teg foofu la ma teg wax na dëgg ku ko teg na fa ko yàlla te wax yàlla mu teg la ko jogut kenn. loolu moo tax kon zahir ak batin wala sare ak xaqa ñaar yooyu dafa am lu mu tegtale. waxtu wu ne jëmm yàlla duñ ko làmbatu duñ ko raasaatu duñ ko sëlb waaye war na dem ba saa fàtte jëmm yàlla mu ngi fi. waaye loo joxe ne nam nga nee nag moom waaye dafa bëgg ñu jëmmal ko waaye duñ ko jëmmalee nag ci benn jëmm joxe ne nga nele waaye nag duñ ko làmb ko tolla dañu war a jonag moom saa fàtte moom mu ngi fi ndax na bëgg. gis nga lu mu la sant rek ci xeetu jëf yëpp daf la ko jox ci jëmm sa bët wacce tegu ba sa baaram tamit sax wala boog sa bët tegu teg ak sa xel lépp nga xam ko xàmmee mu doog a wéral baati bi loolu mooy saay. waaye lu mu la jox nag nga teg sa baaram lii la rek xam na lu mu jëf nag loo xam ne sa baaram bi te laal sa bët bi te la tamit war. mais sa yëg-yëg ak sa xam-xam mën na ca def fa am loo xam ne ci pays yàlla yi yëg-yëg ak xam-xam moo fa am. waaye lu la gën a leer yëg-yëg ak xam-xam moo gën a leer li bët di gis ak li noppay dégg. yëg-yëg ak xam-xam moo gën a leer li bët di gis ak li noppay dégg. li bët di gis bëri na lool waaye li ci xam néew na lool. li noppay dégg bëri na lool waaye li ci xam néew na lool. ngalaw lii di riit lu muy wax fu mu jógee fu mu jëm lu ko tax a jox anam kon gis nga ne yàlla léppam ne dem. waaye yëg-yëg nag ak xam-xam nag mën naa caa dem ba nga xam fu mu jógee xam fu mu jëm xam lu ko tax a jox ndax barab la jógee ca barab la jóg te luy jóg ka xam loolu tax a jóg. ndax nit sax bu jógee am na fu mu jëm am na lu ko tax a jox te du dox ci nee nit bi ndax yàlla sàkku dara ci nee. waaye nit lépp lu muy jàng nag leesoo ba ko koy wan ba man ko dégg leesoo boobu leen du ci garab la ko def moom yàlla luy suuf la ko def moom yàlla waaye ci yow la ko def ci sa bopp ngay jàngee garab pay bi mu taxaw ak ni muy dundee ak ni muy waxee. ci sa bopp ngay jàngee ngalaw bi fu mu jógee fu mu jëm ak ni muy dundee ak ni muy waxee sa bopp ngay jàngee lépp lu yàlla sax sa bopp nga jàngee sa bopp la ne. mais nit nag géej géej nag na ci nekk bëri na waaye am na ci yoo xam ne jumtukaay mooy tax nga mën ci àgg am na ci yoo xam ne jumtukaay mooy tax nga mën ko génne waaye jumtukaay yooyu yëpp nag xam-xam rek koy def jumtukaay boo gis xam-xam ko te saay bi jumtukaay ya ngay demee ci géej xam-xam la ndax gaal gi xam-xama ko dëggee moteur bi xam-xam la isaal ban cee dem xam-xam la nañ koy dawalee xam-xam la. kon gis nga ne xam-xam jumtukaay boo soxla xam-xam la koy jàng kon xam-xam bi nga xam muy maarifa war naa jàngal kon jumtukaay yi moom itam parce que da nga jàng yi téere bi ñu bind nangam ak nangam boo leen boole mu jox la nangam nangam ak nangam boo leen boole mu jox la nangam nga insecte mu demee noonu. kon nag biir li nga xam ne mu itam sa biir maarifa seetal ya nga war a boole mu jox la dara am na yooyee nag sa sëy naa wax na ko sànq ki toog da bëgg def istixaar dama bëgg a xam mbir nii nu muy demee ah ñu jëlee turu sàngam turu yàlla yi nga julli siika turu wa tëdd yàlla war na ci dara kay loolu jumtukaay la te noonu lay demee it waaye nag bu fekkee yàlla mën na ciw dëgg-dëgg sax soxlaatu ko soxlaatu ko di ndax turu la ngay siikat boo fexe ba mu dugg sa jëmm ji ndax ismalaay la san dama toujours ne sëriñ su bëree bëree bëri daanu nañ ndax dañoo jóg di ko wër fa nañu seetu ko tam ismalaay asam bu fekkee am na war nga leen laaj ismalaay askar ban la turu yàlla mag bi ana turu yàlla tuuti bi ban la xam nga kenn du la ko wax kon dañ leen di nax rek da ismalaay asam ci yow la ne Ismaïl Axam ci yow la ne soo jógee di ko wuti nag tur wuñ la bindal nag Ismaïl Axam a ngi rek dëgg la naam di waaye doo fekk ñëpp ñu bindal tur nag Ismaïl Axam a ngi rek mukk cat te wuñ bi nag danga tuñ xasa Ismaïl Axam aywa Ismaïl Axam boobu nag ci yow mi rek moo tax nit dafa mat ci wàllu wi nag moo tax yàlla wax na ko di ni ma feeñee ci nit feeñuma ko ci dara ni ma feeñee ci feeñuma ko comme nag ni mu feeñee ci feeñoo ko dara kon dëgg mbir mi ci nit la waaye nit nag anam ak ban nit parce que nit yomb niru nit moo gën a yomb doon nit moo tax nit ñi dañuy bari bari Cheikh Moussa rek tey nit tey ci ñun ñëpp matuñ ma waaye Cheikh Moussa rek tey nit moo tax bañ dajeeg moom rek mu mottuñu suñ doon nit rek ñu xàkk saa duñ ñu am sax ci moom waaw buñ doon nit duñ am sax ndax buñ doon nit ni moom la ñuy mel waaye manqué nit nag xàkk saa moo tax moom moom mu mat nit xàkk saa ñu mën ni mottuñu nit yomb waxtu.